A todas e a todos, por adiantado, pido vos disculpas por falar a lingua que, na que escollín expresarme desde que vivo en España. Anteriormente vivía en Francia e desde que vivo en España vivo na Galiza e optei por falar galego. Gracias por respetarme e intentar perceber un pouco o que quero dizer. Ante todo, quixera agradecer a Ana e a María Joao, que son dúas grandes amigas de moitísimos anos, e a Somos Igrexa Portugal pola súa invitación a falar entre vós. E grazas tamén a vós, que me vades escoitar. Eu estaba a escoitar a Ana e decía, esta chuvia que cae ten moito a ver con o noso tema de hoxe, porque a espiritualidade moitas veces eu, a chuvia dame unha metáfora magnífica, porque precisamente ver como cae silenciosamente, como que non cora, que era cousa, gota a gota, e vai enchoupando, empapando, mollando todo e fertilizando, fecundando, e non lle damos importancia, pero está aí. Entón, pois eu creo que é unha boa introducción para ir vendo un pouco de que queremos falar. Quería empezar citando o meu mestre, coido que tamén o vosso mestre, que é Xesús, que en Mateus 23:8 di: vos, porén, non sereis chamados mestres, porque un só é vosso mestre, e vos sois todos irmãos e irmás. Por isto, como eu non son nin mestra, nin teóloga ainda, vou vos falar como irmá. E vou pedir luz a este mestre, a este noso mestre, para que ilumine a nosas entendedeiras hoxe. É o primeiro que fago. Cando falamos de espiritualidade, ás veces eu mesma falaba co Victorino e dicía, non, nunca sei moi ben de que se está a falar cando se di a palabra espiritualidade. No noso país, ás veces hai unha expresión que é dicir, falar dos paxariños preñados, que é dicir, falar de cousas irreales, invisibles, que ninguén entende. Entón, el díxome unha frase que gostei moito e decía, espiritualidade é vivir a vida con fondura para nela atopar a Cristo. E foi un pouco que me guiou para falarvos hoxe. E tamén me axuda moito o senso que suxire a estrofa dun fermoso cántico en francés que ouviredes se vedes a película de Deuses e Homens, que eu tiven a sorte de ver a pouco, e que ten cánticos en francés. Un deles di, leo pues, primeiro en francés e despois a traduzón en portugués: nous ne voyons pas ton visage, amour infini, mais tu as des yeux, car tu pleures dans l'opprimé, et tu poses sur nous ce regard de lumière qui révèle ton pardon. Et en portugués ven a dizer: non vemos a tua cara, amor infinito, mas teus ollos, mas tens ollos, porque choras no oprimido e na oprimida. E tú pos os ollos en nós, ese ollar de luz que revela o teu perdón. Sabemos, non sei como sabemos, pero sabemos cando alguén nos mira, aínda que sexa polas costas. Todos temos vivido esa experiencia de quen me mira. Sen, non precisamos saber ni mirar para saber que alguén nos está mirando. Esta percepción achéganos a clase de experiencia que nos pode levar a unha espiritualidade fonda, vivir na presencia desa mirada, esa mirada de Deus sobre as cousas, os seres vivos, os animais, a natureza toda, a vida. Temos que ir sentindoas sobre nós para aprender a mirar como Deus fai, como El fai. Eu aprendín así a espiritualidade. Xa vos decía, non son teóloga, vou compartir, partillar con vos o que vivo, non? Alimentar o noso ollar no ollar do Creador. Non atopo mellor maneira de mirar o mundo, a miña xente e a min mesma, se quero comprender o que ten que ser unha espiritualidade que non se esvallan músicas celestiais alienantes, senón que camiña con paso firme no chan dos vivos, sen deixar de sentirse mirada polo céu. Partindo desta aprendizaxe, ollamos en todas as direccións, cada persona no seu contexto, pero a persoa cristiá ten diversos horizontes que non poden faltar, coido eu. A palabra de Deus, sobre todo o Evanxeo, a oración. Hai cristiáns que din que non precisan oración, eu sim. E a vida de todos eles, que é lugar de encontro con Deus, de todos nós. Iso podemos partillalo todos e todas. O que xa non podemos partillar é o que nos é propio, porque ninguén pode facelo por nós. Hai cousas que son propiamente de cada persoa. O noso punto de vista tamén é diferente. Cada un ve a vida desde onde se atopa. E creo que a partir de aí temos a responsabilidade non delegable de dar conta dese ollar, desa nosa perspectiva, para o crecemento e a realización non só da humanidade, senón de toda a creación enteira. No seu poema Croquis para algún día, Mario Benedetti, un poeta uruguayo, que mesmo hoxe cumpriría 91 anos, hoxe era o día do seu aniversario, 14 de... Hai un verso que di: todo es según el dolor con que se mire, parafraseando o verso "todo es según el color de cristal con que se mire", do español Ramón de Campoamor. Esa dor é a que a min tamén ás veces me sitúa na espiritualidade. Repasarei brevemente, co voso permiso, o punto onde me atopo para falar. A dor da que falo é a que me permite ver o mundo, é a que me permite ver a miña identidade. Se imos dialogar, precisades saber quen son, e eu despois vou tamén querer saber quen sodes vos. Para non afondar en datos biográficos innecesarios, basta con saber, a vista está, pero ás veces hai que dicelo. Son muller, non vou ter a mesma perspectiva que Victorino, seguro. Son nai dunha filla, iso tamén marca a identidade. E son esposa de padre. Esas son moitas cousas que empezan a provocar unha perspectiva ben definida. Nacín francesa, agora son galega, española, e os franceses sempre tiveron a bondade de terme por portuguesa, porque o meu apelido é Moreira. Entón, teño o grande honor de ser parecido portuguesa casi toda a miña vida. Ainda hoxe en Galiza hai quen di: ti tes orixes portuguesas. Dixo: ai, moito obrigada. Mas é unha identidade polinacional, multinacional, é o que son. Pero sobre todo, e iso é aí unha cousa que é fundamental, é indivisible en min, son cristiá, son católica, non o podo evitar. Por iso son comprometida con varias loitas na igrexa, na sociedade. Pero ao fin, outra cousa que vai marcar o meu discurso, que xa o está marcando, eu son leiga. Xa máis poderei ser outra cousa máis que leiga, por máis que pelexe con todas as miñas forzas, porque un día as cousas sean diferentes, vou ser leiga. E son leiga. Pero son leiga como Xesús de Nazaret tamén foi leigo, verdad? Non esquezo. Só que leiga en femenino varios séculos despois, máis de 20. Cando ser leigo hoxe xa non significa ser nada. Non sei se despois me vades querer matar ou algo así. Procedo dunha pequena comunidade, quero facer este apuntamento porque lles quero moito, están aquí comigo eles, parte do que son yo debo a eles, que se chama Comunidade Home Novo da Coruña. Ali me sinto acollida e ali atopo un lugar para a espiritualidade, o encontro con Deus. Sin esa comunidade, o encontro dominical, a Eucaristía, a oración e a amizade partillada, non tería espiritualidade tampouco, non sería harmoniosa. Non estou soa do mundo, ademais da miña familia, moitas mulleres e homes me acompañan no espazo e no tempo. Para dialogar é preciso tamén entrar en diálogo con ese longo río da historia onde nos inserimos. Nel atopamos as referencias necesarias, buscando modelos dos que aprender a mirar, e por suposto está Xesús. E velaí o que el di xusto antes de morrer na cruz. Isto tamén me ten inspirado moito. Vendo Xesús, súa nai, e xunta a ela o discípulo amado, dice: muller, eis aí o teu fillo. Despois dice o discípulo: eis aí túa nai. Desa hora en diante o discípulo a tomou para casa, do Evangelio de João. Miremos desde Xesús. Poñamos os nosos ollos nos ollos de Xesús. Un exercicio ben difícil, verdade? Pero merece a pena o esforzo. Pensemos na dor coa que el miraba. Mirou nese momento unha dor física moi forte, por suposto, pero tamén unha dor moral de case ter que separar da vida. Pero non renuncia aos seus soños, E aí tamén a espiritualidade, queria dicirvos, é soñar. Soñar cos ollos ben abertos, pero soñar, sempre soñar, soñar, soñar. Porque o mundo como está, ten moito que facer ainda para mellorar. Entón, precisamente esa frase de Xesús é quen me di que a súa nai é miña nai, que o meu irmão tamén é o seu fillo. Entón, desde a espiritualidade, esa tamén se pode encontrar a Deus. Temos un amigo bispo que se chama Jacques Gallova lá nunha diócese que non existe e que repite sempre: a persoa crente é aquela que ten os pés ben chantados no chan, vai pola vida cos ollos postos no ceo. Pois Xesús ben chantado no chan, como estaba na cruz, mira para baixo. Eu vou mirar para baixo tamén. O meu ceo está aquí abaixo. Esta é a mensaxe desa mirada de Xesús. Decir, como vos decía, que ser discípulo e máis el son a mesma cousa. É un testamento que pasa bastante desapercibido. O sea, temos a Xesús alá, no trono, no ceo, e aquí abaixo os seus discípulos. Pero eu, lendo a Xesús, digo, ese discípulo que está aí, ese irmão, esa irmá, tamén son Xesús. Iso cambia bastantes cousas. Toda a creación é Deus, sin caer no panteísmo que despois a Victorino apuntará, teoloxía da profunda, Xesús, Deus, están na materia. Eu como muller teño que partir desa materia, non me queda outra. Se experimentei algunha vida dentro de min, foi da miña materia, cando fundai, entre outras cousas, está presente en todo canto existe. Por iso existe a fondura do palpable, do que se pode tocar. A nosa espiritualidade non pode levarnos a mirar fora deste mundo, polo menos a mí non o permite, senón abrir ben os ollos, os ouvidos, afiar todos os sentidos para ver a Deus aquí, entre nós, en nós. Por iso recalquei moito nesa poesía: estás no oprimido dentro del, dentro dela. Sabedes, unha nai nunca durme completamente, mesmo cando a filla ou o fillo está fora, sempre temos os cinco sentidos, por se fixera falla, atender o fillo. Ollar a vida cos ollos de nai, xa, porque os papás, non é que os papás non saiban ollar, senón porque nós precisamos esa ollada femenina para descubrir o que podemos aportar, as novas estrategias que poden nacer dun ollar de muller para aprender a mirar como Deus nai. Non há tempo aquí para repasar como é unha vida propiamente de nai, pero moitas xa o sabedes, verdad? Veixo que hai maioría de mulleres, pero podemos evocar o embarazo, a preñez, saber agardar, soñando con sentido e contrasentido, porque os embarazos nunca sempre, non sempre saen ben, pero soñamos igual, porque a esperanza é a única posibilidade que ten quen participa co Creador na construción dunha nova criatura. Sentir a súa man na túa mentras debalan os días, as semanas, os meses, e aprender a paciencia. Eu vivo a miña espiritualidade desde a paciencia aprendida como muller. Descubrir o sentido da palabra biografía desde o inicio de todo. A palabra biografía, como tivo que aprender a María, que guardaba todas as cousas no seu corazón mentre o seu fillo ia medrando e ia entendendo o sentido da historia. Creo que temos que reivindicar desde o espírito, reivindicar a sacralidade do corpo, esa materia amasada polos dedos de Deus, que deixa nela a súa pegada, ese Deus que vive nesa materia, como falábamos antes. Entender que ninguén pode usar ter dereitos sobre esta materia soberana máis que o Creador. Aí é cando a espiritualidade choca coas mensaxes oficiais dos nosos mestres con M minúscula, que sempre están a dar leccións e castigos por como as mulleres empregan o seu corpo. Todos os temas sobre a natalidade, a sexualidade. Aí, a miña espiritualidade leva-me a tamén pensar nessas cousas e a sacar ás veces conclusións diferentes das que outros pensan que deberán ser. Non podemos ter unha auténtica espiritualidade liberadora sen amar. Amar materialmente, non só recitando poesía. Isto tamén me leva a unha grande unha teima, non sei se sabes o que é unha teima en portugués, un tema moi querido por Xesús, que son os pequeniños primeiro. Son uns apuntamentos para ir pensando e orando, mirando e amando o que vemos e sen tardar, artellar estrategias para obedecer o outro mandato de Xesús. En verdade vos afirmo que sempre que o fixestes a un destes meus pequeninos irmãos, a min o fixestes. Eu reparei nesta frase. Para o século XXI urxe recuperar ese imperativo tamén, espiritualidade cara aos pequeninos, na vida e tamén na igrexa. Na igrexa en que os pequeninos ás veces non teñen voz, nin voto, como decimos en español. A igrexa hoxe pode que teña que pedir perdón a esos pequeninos, verdad? Temos todos que facer penitencia, todos temos algo que ver coa historia. E temos que darnos en corpo e alma a este mandato de Xesús, sen agardar. Isto é espiritualidade tamén. Senón, xa sei que vou parecer radical, pero pode que queira ser radical. Con quen imos dialogar desde a nosa desobediencia a Xesús, desde a contratestemunha das nosas institucións e os homes delas que insisten en ignorar ese mandato? Nós temos que falar alto tamén, ás veces. A espiritualidade leva a levar a contraria, a quen manda, iso pasa. E aí está Xesús, nos pequeninos, non no templo. Ás veces, eu acho que non está no templo, non sei, el saberá onde está. Eles son os que dan testemunha, porque eles son Deus, iso dixo el. Non é unha metáfora, son realmente Deus. Acepto o risco de cansarvos, pero non posso silenciálo. É unha actitude un pouco feminina, verdade? Insistir, insistir. Unha vez máis, as mulleres, penso, acho que teríamos moito que decir nesa casa grande que se chama a igrexa. Non sei se cadra esa casa coa que tiña que acoller a María cando Xesús marchou onde o Pai, pero lembrades a Xesús, a miña primeira cita, acolle a María na túa casa. A nosa casa é realmente unha casa capaz de acoller a nai de Xesús, de acoller a Xesús. De casas nós, as mulleres, sabemos moito. Lévanos a vida ir sacar todo o pó acumulado debaixo das alfombras, encima das lámpadas, que non deixa pasar a luz, engraxar as portas, abrir as xanelas para que volvan a abrirse. Un día abriremos xanelas as mulleres, verdad? Temos que deixar os cristais ben transparentes. Vedes que a espiritualidade non leva a ficar quieto. En fin, compre que as mulleres, xuntos con todos os homes de corazón grande e corazón feminino, tomemos decisións cunha man e a escoba coa outra. Compre por riba de todo. A espiritualidade ensina isto tamén, que cada quen se relacione directamente con Deus, coa realidade fonda, vertical e horizontal da vida, non sempre con vicarios, ou pode que sin eles, pero todos estes intermediarios que nos dificultan o acceso a Deus. Moi cantas veces sentín na miña espiritualidade que había mediatizacións inútiles. Veres, podo resultar un pouco chocante, pero temos que recuperar a relación directa con Deus. Veixo que hai irmás que practican a meditación, seguro que saben de que estou a falar. Certamente, considero mesmamente terapéutico a chegada da muller a todos os postos de servicio e responsabilidade. Será porque hai moito que barrer. Para iso, para servir con responsabilidade e tamén decisión en todo o que far falla. Como tamén gusta de decir o noso amigo Jacques e os seus amigos de París, loitadores polos dereitos dos sin dereitos, eles din, se non temos dereito, colleremos o esquerdo. Enténdese isto en portugués? E como decía outro amigo que todos coñecemos, quen teña ouvidos para ouvir, que escoite. E desvendo que a espiritualidade a mí non me leva a quedar, ficar sentado. Preto de... A ver, que falta unha folla. Está no sitio, mal colocado. Ai, sí. Iba vos contar que ten que ver isto con todo o que é a espiritualidade interreligiosa. Vou vos agora unha parte moi pequenina, para non roubar tempo ao meu amigo teólogo, falar da miña experiencia interreligiosa. e chamase Falando na Escaleira. Eu vivía en París, como vos dixeron, preto de París, non París centro, no meu edificio, na miña escola e até a universidade, e os primeiros traballos estaba todo cheio de estranxeiros e relixións diferentes, xente diferente. Non sei se os meus amigos e veciñas aprenderían algo de min, pero o que experimentei ven demostrar que o compañeiro ten razón. A pé de escaleira, cos portas abertas, arrecenden mil aromas de cociñas dos cinco continentes. Así aprendín eu o diálogo interreligioso. Os aromas que ulen a cuscús, arroz tres delicias, pita, musaca, curry, paella. Un diálogo que para mí foi crucial, que me fixo facer amiga de todo o mundo. Gosto moito de comer. Que decirvos de como olen as pastelarías árabes ou as xudías, mel, amendoas, pistachos. Así olen para min os diferentes. Lembro aquelas discusións, en fin, no patio do instituto, no recreo. Un día eu atopei no chan un exemplar dos Salmos en hebreo, un mini libro así pequenino. Unha xudía da miña clase, que era tímida, que nunca me falaba, púxose como tola. Que tes aí? Un libro, xa o ves, atopei no chan. Sabes de quen é? Non, non pon o nome, xa mo quitara das mans. E díxome, eu si sei, é un libro da Biblia. Sabes o que é a Biblia? Si, sei. Non podes entender. Si, muller, si entendo. Eu leo a Biblia, sabes? Eu tamén leo a Biblia. Ah, si? E sabes o que é un salmo? Si, sei o que é un salmo. É o meu libro preferido da Biblia, despois dos Evangelhos. Ruborizou, puxo toda colorada. E díxome, perdoa, non sabía que o coñeceras e que souberas o que valía este libro. Estaba en hebreo, tampouco sabía moito, E díxome ela, para nós os xudíos este libriño é un tesouro. Custa moito atopalo en Francia, custa nos ir rezando polo día con este libriño. Estaba un pouco anoxada comigo, un pouco irritada, por ter atopado o libro eu e non ela. Sabedes que yo regalei, por suposto. E tampouco esquecerei este outro rostro que me puxo de agradecemento, nin a aperta fonda que me deu de agradecemento. E a cambio, eu gañei o dereito de ir a falar co grupo das xudías no recreo. Non sei onde ian os rapaces, pero éramos todo mulleras, non sei onde estaban os homes. Ia con Fátima, a miña amiga musulmana, Arxelina, que se sumou ao grupo, e a partir dali souben tradicións, ritos, festas, crenzas, falábamos de Deus. Era o único sitio en todo o instituto, había 2000 alumnos, onde se podía falar de Deus, ese grupiño. Preguntábanme sin parar por que unha cristiana practicante non era frecuente naquel instituto, xa daquela era heroico ser cristiano en París, Lembro como estábamos de acordo cando falábamos casi todo na nosa experiencia religiosa. Teño un recordo moi fondo daquel período. Só había un tema que parecía separarnos. Cando xudías e musulmanas daban en reprocharme que non tiñamos nós os católicos, os crentes, interditos alimentarios, que traballamos os sábados, e que non estaba ben, non temos oracións obligatorias, en fin, que é o que nos separaba, desde o meu punto de vista? As normas, as leis, as obrigas, os interdictos, iso si separaba, todo o demais unía. Estábamos de acordo nunha cousa, hai un só Deus, e falábamos todos co mesmo respeto dele. E fai falla estar moi cego para non crer nel, dicían elas. E elas desprendían, amosaban nas súas palabras a imaxe de un Deus adorable que me axudou a min como cristiá a progresar na miña fé moitísimo, porque me sentía soa hasta aquel momento, porque cristiás en torno a min non había moitos. Tamén temos todas en común un lado oscuro, como din na Guerra das Galaxias, non sei como se chama en portugués, esa película que fala do lado oscuro. que é común. Todas dábamos en queixarnos do mesmo. Vadesme perdoar, pero vou non nomear o patriarcado. O peso das leis dese patriarcado que nos afogaban a todas por todas partes, o non respeto das nosos dereitos e das liberdades. Unhas eran casadas á forza, outras tiñan prohibido namorarse de xente que non fora xudía. O seu pai prohibía a nós, todas as mulleres, sair pola noite. Había un control férreo. Cando dialogan as mulleres, asoman por todas partes certa acedume. Sabedes o que é acedume? Porque ás veces notamos que falla respeto polos nosos dereitos, por eses dereitos que algúns pensan que deberan ser iguais. Por exemplo, sabemos que o sistema de castas na India é injusto, pero ser muller é intocable, é peor que ser home. Ser negro non é sempre divertido, pero ser negra é peor. Ser negra é cura, dixéronme, que é moito peor. E por riba, se é homosexual, nin que decir. O exponente dispárase cara a exclusión máis radical. A pobreza sempre é peor en femenino. Como vos dixen que vivía a espiritualidade desde os pobres e os pequeninos, teño que dicelo. E non quero rematar nun reclamo feminista pesimista, mas si facer un chamamento a relixios cando dialoguen. Se faz favor, non dialoguedes sen nós, por todo isto que acabo de contar. Antes de ir dialogar ás casas de fora, coas relixios diferentes, non tan diferentes, falade primeiro coa xente da vosa casa. Escoitadia, recordade que as mulleres sempre quedamos na casa e temos moitas cousas que decir. E por favor, despois de falar, deixade todo en orde, limpo e transparente. Non vai a ser que nos avergoncen, encontren as camas en facer. Empecemos ben, por favor, non empecedes sen nós. Cantas veces, cando se quere dialogar, o mesmo defender indíxenas ou defender calquer cousa, os dereitos das mulleres tanto ten, e nos calamos porque é un sacrificio ben pequeno para que os homens poidan dialogar entre si. Non vai a ser que o tema das mulleres faga problema. O que está a pasar coas iglesias anglicanas, episcopalianas, onde a muller é a pedra de toque da falta de ecumenismo, non se poden xuntar porque uns ordean mulleres e outros non, uns tolera homosexuais, outros non. A culpa sempre é nosa, por máis que nos sacrifiquemos, sempre temos a culpa. Entón, pois, é o meu, é o que lle vou pedir a Deus, é o que lle vou a pedir aos que dialogan. Dialogade con nós, e tamén desde nós, tamén, que somos pequeninas e leigas, mas temos espiritualidade. Estou moi agradecida pola súa paciencia, escoita e ter feito esforzo de entender galego. Obrigada.